то щось таке вам зроблять, чого й наймудріша голова не передбачить. Знаєте ви що, почав хазяїн, силуючись на спокій. Якщо ви справді гадаєте видавати їх, то в першу чергу видайте мене. Ось, і сусіди аж підскочили на лаві. Так мене, відповів рішуче. Бо я проти Москви стояв і стою. Я гетьманові вірним був і є. Я тих, що Батурина обороняли, за лицарів маю, а не за злочинців, котрих карати треба. Виїдьте, в'яжіть мене, хай моя голова за ваші йде, бо видно, не сидіти нам довше в одному селі, ми тепер люди з інших світів. Почувши таке гірке і несподіване слово, замовкли, бо і що ж їм було казати? Розуміли, що правда не на їхньому боці, але життя від правди сильніше. Рятувати себе і своє добро, от що було для них найважливіше. Честь, правда, справедливість, усе воно гарно, та не тоді, як ворог на карку. Хазяїн читав у їх душах, як у книжці. Як же буде, почав. Пізня година, вже й ранок, недалеко. Треба рішатись, щоб нас дійсно якийсь чорт не заскочив та не наробив бешкету. Та як громада скаже, громада великий чоловік. А на моє громада капустяна голова, вискочить якийсь горлай, застрашить людей і вирішить таке, що й погадати страшно. Знаєте, як воно тепер буває в громаді? Молоді старшини воловодять, наймит хазяїном править, поганих часів дожили ми. Краще було в бою полягти, ніж дочекатись такого. Сором від смерті страшніший. Люди добрі, що ви сорому не боїтесь? У що ви суду Господнього не жахаєтесь? Суд царський від суду Божого страшніший. Бо Господь милосердний, а цар – ні. Але і милосердя Боже свої границі має. Не переступаємо їх. Царська власть від Бога. Нам слухати треба, що цар велить. А гетьманська власть від кого? Від чорта? Ну, від царя, відповіли, щасливі, що попали на таку розв'язку, яка буцімто заспокоювала їх совість. Хто вам це сказав? Питався стривожений хазяїн. Хто вам, люди добрі, таку небелицю повів? Піп у церкві проповідував. Хазяїн зрозумів усе. Попи з царем тримають. З тим царем, що зневажає віру і насміхається з Бога. Цар на гетьмана наклеп пустив, буцімто він наші церкви і монастирі єсуїтам віддати бажає, і попи послухали його. «Розумію вас, розумію», – розпочав хазяїн голосом сумним, ніби він оце на якійсь стипі балакає. «Ви повірили попам, а знаєте, як вони ті попи собі міркують? А як? А так, що гетьман за Десною, а цар тут. Заки гетьман зі шведами поспіє, цар може з ними зробити, що захоче. Та ще міркують вони собі, що хоч тепер гетьмана зрадять, так це ніщо, як побідить цар, то він їх тою зраду всілякими маєтностями обдарує. А якщо гетьмана зі шведами верх візьме, то він їм простить. Бо гетьман свій чоловік, своїх духовників не буде так карати, як карає їх цар. І ви повірили попам? Вони слуги Божі і закони Господні краще знають, ніж ми. Хай вони перед Богом відповідають за нас. Кожний за себе відповість, бо на те у нас розум і вольна воля є. Якщо царська власть від Бога, то гетьманська теж від нього. Гетьмана вибрав народ, а голос народу – голос Бога. Не гідні ми зватись людьми вольними, коли не розуміємо того. Як голос народу – голос Бога, то чому ж ти не хочеш слухати того, що громада скаже? Громада теж народ, та не така, як наша, і не в таку пору, як тепер. Нашу громаду чорт опутав, і вона голосу Божого не чує. За це й розмови бачу. Та я на суд нечистилих не піду. А нам пора. Простіть, що позбавили сну. Який там сон тепер? Спасибі, що зайшли. Бувайте. Відпровадив їх до воріт, глянув на вулицю, постояв і стурбований вернувся до жінки. Ось вона як, сказав, ховаючи самопал під постіль. Щось таке твориться тепер у нас на Україні, чого ніяк не розберу. Народ не той став. Інші часи, інші люди, зітхала жінка. Але ж двох немає, двох частей також ні. Що було справедливе за батьків і дідів, те чесним і справедливим осталося для внуків, а що ні, те ні. Не всякий так гадає, як ти. Не всякий, але подумай лише, предательство. Предательство, ну. Повторив, розкладаючи безрадно руками. Були і предателі за часів Христових, і тепер розіп'яли б Христа. Добре ти кажеш. І тепер розіп'яли б Христа за те, що він людям добра бажав. А людям треба не благодати небесної, а звичайної наживи. І не слова Господнього вони бояться, а лише кнута. Ох, страшно подумати, жінку. В Атурині кілька тисяч людей смерть за нашу правду понесло, і муки страшні потерпіли. А тут вони тих мучників, що від рук мучителів спаслись. Мучителям видавати хочуть. Ні, я того не переживу. Ходив по хаті, збентежений до краю. В його словах почувався такий великий жаль, що слухати було важко. Щоб повернути його від тих гадок, хазяйка просто спитала, чи не краще нам полковника Чечель кудись шляхувати. А куди? А хоч би вам шаник. Гадаєш, не знайде. Перед своїм ворогом не сховаєшся. То може б йому дати коня і провести куди безпечно. Не пора тепер, світає, треба чекати ночі. Жаль, що ми того скоріше не зробили. Як, не бачила його чи що? Та це ж не чоловіка тінь, на ногах устояти не міг, порубаний такий. Дивуюсь, що від впливу крові по дорозі не впав. Що ж то буде? Що Бог дасть? Але я його живим зі своєї хати не видам. Жінка мовила поранню молитву і збиралася палити в печі. Лицар у блискучій зброї. На Майдані збирався народ. Старші на колодах сиділи, пихкаючи люльки, молодші стояли кругом. Сходило сонце. Зразу поза хатами і поміж деревами у садах являлася золота смуга, ясна, що аж за очі брала. Згодом ясність та піднімалася вгору, розкидаючи кругом своє щедре проміння. Ніби незрима рука золоте зерно сипала на землю, ніби небесний сівач ішов понад землею і сіяв. Декому здавалось, що з позаобрію із мрячних країн темної ночі виїжджає лицар у блискучій зброї на білому коні з золотим мечем у долоні.